राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2059 10 फरवरी 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम चार बातें उसे बताई है, मेरा कुछ भी नहीं है, अपने विचार करें, भाइयों से बहनों से ध्यान देकर आप सुने, कृपा करके इस बात को सुने अच्छी तरह से। हम क्या साथ में लाए थे, माँ को पूछ लेना, केवल नंग ढंग आए थे छोटे से चूहे की तरह, कुछ बस में नहीं था, तो आए तब कुछ लाए नहीं, जाएंगे तो लाखों और करोड़ों अबर भी है अपने पास में, एक सदाम भी साथ चलेगी नहीं, कोई चीज साथ चलेगी नहीं, तो लाए क्या और ले जाएंगे क्या, क्योंकि हमारी चीज है नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है, और कुछ भी होता हमारा तो हमारे साथ आता और हमारे साथ जाता, ऐसी कोई वस्तु नहीं है। प्रकृति की जितनी चीजें हैं सब हिसाब कुछ भी साथ में नहीं था, और जाएंगे तो कुछ भी ले जाएंगे नहीं, क्योंकि हमारी चीज कोई है ही नहीं। जब हमारी कोई चीज नहीं है तो हमारा चाहिए क्या, हमारे भाई हो, बंधु हो, स्त्री हो, पुत्र हो, संबंधी हो, कुटुंबी हो, भतीजे हो, तो उन्हें चाहिए, ये भी हमारे नहीं है, मित्र हो कोई हो तो, और हमारे लिए क्या चाहिए, हमारे लिए हम जो है ना, हमारे लिए वो हम क्या है, हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहसुनाशी, 5 बात है, ईश्वर अंश को क्या चाहिए, अविनाशी को क्या चाहिए, चेतन को क्या चाहिए, और अमल को क्या चाहिए, जिसमें मल है ही नहीं, क्रोध है ही नहीं, और सहज राशि को क्या चाहिए, तो हमारा कोई चीज है नहीं, तो हमारी कोई चीज है ही नहीं, तो हमारा चाहिए क्या, शरीर भी हमारा हो तो हमारा चाहिए शरीर, तो शरीर भी हमारा नहीं है, कोई चीज हमारी नहीं है तो हमारा चाहिए क्या, हमारे भाई हो, बंधु हो, माँ हो, पिता हो, भाई भतीजे भौजाई हो, हमारे हो तो हमारा चाहिए, हमारा चाहिए, हमारा कोई नहीं है, हमारा चाहिए क्या, हमारा कोई भी नहीं चाहिए, तो हमारा कुछ नहीं है, हमारे कुछ भी नहीं चाहिए, और हमारा संबंध किसके साथ में, आए तब माँ को पहचानते नहीं थे, कई दिनों के बाद ये मेरी माँ है ये ज्ञान हुआ, कोई अपना नहीं था, कोई अपना, कई दिनों के बाद मेरी माँ ज्ञान हुआ, पिता को नहीं पहचान, कुछ माँ को पहचानते, पिता के समय तो महाराज अपना स्वरूप था ही नहीं, केवल पानी की बूंद थी, वो क्या जाने पिता को, जान नहीं सकते, तो अपने सिद्ध कोई साथ में थे ही नहीं, लाए नहीं, और जाएंगे तो ले जाएंगे, शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा, शरीर को भी साथ में लगे नहीं, शरीर से वो मेरे भी कहते हैं, मैं भी कह देते हैं, मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, अरे मेरे ही है, ये तीनों बातें है नहीं, ना मेरा है, ना मैं हूँ, ना मेरे लिए है। तो शरीर भी साथ नहीं चलेगा, तो साथ लाए नहीं, साथ ले जाएंगे नहीं, तो हमारी कोई वस्तु हमारी है ही नहीं। खूब विचार कर अच्छी तरह से देखे हमारे क्या है, हमारी कोई वस्तु नहीं है, और हमारा कोई व्यक्ति भी नहीं है तो हमारा चाहिए क्या। भाई बंधु स्त्री पुत्र भाई भतीजा तो उनके लिए चाहिए। जब हमारा शरीर ही हमारा ये नहीं है तो शरीर की चाहना भी हमारी चाहना होती है, अन्न की भी चाहना होती है, जल की भी चाहना होती है, मकान भी चाहना होती है, कपड़े भी चाहना होती है, और शरीर भी हमारा नहीं है, हमारा हो तो हमारा आधिपत्य हो, हमारा शरीर हो तो शरीर पर हमारा आधिपत्य हो, तो हम काले को रोग से नहीं रही, रोगी तो निरोग कर सकते नहीं, व्याधि नहीं हो तो व्याधि दूर कर सकते नहीं, तो कम से कम मरना दूर कर देंगे, मरना कोई नहीं चाहता तो मरने देंगे नहीं, तो आधिपत्य है ही नहीं, तुम्हारा शरीर भी नहीं है, जब कुटुंब भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, तो मेरे चाहिए क्या, हमारे चाहिए कुछ नहीं, और मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, किसी के साथ संबंध है, पहले कुछ कोई संबंध नहीं था, जानते ही नहीं थे, माँ को भी नहीं जानते, पिता को तो जानना असंभव है, माँ को जानना संभव है, कि जब माँ बनी तो उससे हमने जन्म लिया, तो उससे शरीर पूरा बन गया था, पूरा बनने पर भी ये मेरी माँ है, मैंने जन्म लिया है, ये पता नहीं था, बिल्कुल पता नहीं था, तो पहले नहीं था, और साथ में जाएंगे नहीं, हमारी कोई चीज नहीं है, हमारे कुछ नहीं चाहिए, और हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, हमें केवल भगवान है, तो केवल भगवान ही मेरे हैं, क्यों ईश्वर अंश और जीव अविनाशी, दो बात है, ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, तो ईश्वर अंश को चाहिए, अविनाशी चाहिए, चेतन को चाहिए, अमल को चाहिए, शैल सूरज को क्या चाहिए, तो हमारा है नहीं, हमारे कुछ नहीं चाहिए, हमारा संबंध किसी के साथ नहीं है, ठीक तरह समझो, ये इस लेख में पांचवा लेख है, उसमें ये बात है, मैं थोड़ी विस्तार से कह दी, मैं संक्षेप से लिखी है, तो मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा किसी से कोई संबंध ही नहीं है, मेरे तो केवल भगवान है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश अविनाशी है, जीव ईश्वर अंश, तो ईश्वर हमारे हैं, तो केवल भगवान हमारे और कोई हमारा है नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, सच्ची बात मेरे भाई ने कही है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे कोई मेरा है ही नहीं, मेरा भाई देख लिया, मेरे शास्त्र में कोई मेरा नहीं, पीर में कोई नहीं, किसी से कोई संबंध है ही नहीं, केवल भगवान से हम पैदा हुए, भगवान हमारे हैं, परम पिता परमेश्वर हमारे हैं, तो भगवान से अपना संबंध जोड़ो, भगवान का नाम लो, भगवान की लीला सुनो, भगवान के गुण गाओ, भगवान के गुण सुनो, भगवान की लीला सुनो, भगवान की लीला कथन करो, सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं, कुछ नहीं, व्यक्ति कोई नहीं, पदार्थ कुछ नहीं, और भक्ति और क्रिया ये परमात्मा की नहीं है, माया की है, प्रकृति की है, हमारा संबंध ही नहीं, तो हमारा कुछ नहीं, हमारे केवल भगवान है, केवल भगवान को अपना समझे, और किसी को भी अपना न समझे। संत महात्मा भी मेरे को अपना माना ऐसा नहीं कहते, वे भी कहते भगवान को अपना मानो, संबंध भगवान से है। बातें सुनने जो सुनाते हैं पर अपनापन नहीं है, अपनापन नहीं है, किसी का कोई नहीं है, किसी का कोई है, संबंध है। आओ जाओ देखले कि सब आने जाने में खा निकले तो अकेले जाओगे, साथ में कोई चीज नहीं लेगी थे, कुछ भी चीज साथ में जाएगी नहीं, केवल भगवान ही अपने है। तो आज से ही आप अपने भगवान को अपना मान ले। कई भाई बहन ऐसे हैं तो यहाँ आते आए यहाँ रहते हैं, ठंडी हो चाहे गर्दी सर्दी गर्मी कुछ भी हो बरसा हो यहाँ रहते हैं, तो वे ये बात बिल्कुल मान लेगा हमारा कोई है ही नहीं, ना कुटुंब में है ना समाज में है ना संसार में है, ना कुटुंब में कोई है ना समाज में है, हमारे कोई नहीं है। समाज में कौन हमारा है, कुटुंब में कौन हमारा है, समाज में कौन हमारा है, शरीर भी हमारा नहीं है, ये भी छूट जाएगा, जो मिलती है बिछुट जाती है वो हमारी नहीं होती, पक्की बात है, मिलती और बिछुट जाती है, मिलती और बिछुट जाती है, ऐसी सब चीजें हैं, ऐसे सब गलतियां हैं, कोई क्रिया हमारी नहीं, कोई वस्तु हमारी नहीं, कोई व्यक्ति हमारी नहीं, हमारे केवल भगवान है, केवल भगवान का भजन करो। सब छोड़ कर गए यहाँ आए है, स्त्री पुत्र दो ही हम है, तो दोनों ही लग जाओ भगवान में, भगवान हमारा है, उनका भजन करो, उसे गुण गाओ, उसे भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो, भगवान में लग जाओ रात दिन, और हमारा कोई है नहीं। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, भगवान मेरे है, वो मेरा पर रहेंगे और वो साथ में रहेंगे, वो मिले हुए बिछड़ने वाले नहीं है, मिले हुए पहले साथ में, इस शरीर में आए थे पहले ही अपने हैं, अरे छोड़ेंगे नहीं, नरकों में जाए तो भगवान उन छोड़ेंगे, 84 लाख छोड़ने में जाए तो भगवान ही छोड़ेंगे, बैकुंठ में जाए तो भगवान नहीं छोड़ेंगे, शरीर में जाए तो भगवान नहीं छोड़ेंगे, सर्वशिष्टा मन सन्निविष्टा ईश्वर सर्वभूताना मन देश है, सबके हृदय विराजमान है, तो वो एक हमारे हैं, सिवाय भगवान के कोई हमारा नहीं है, कोई हमारा संगन साथी आवत जावत है, इकले आने भी इकले आए जाने भी इकले होगा, कोई हमारा साथी नहीं है, तो कैसे प्रेम करें, सामने आवे कोई सेवा तो सेवा कर दी बस, वही उनकी वस्तु, संसार शरीर हमारा नहीं, शरीर शरीर भी सेवा के लिए, मन बुद्धि इंद्रिया भी सेवा के लिए, वस्तु भी सेवा के लिए, दूसरों की सेवा, हमारा कुछ है नहीं, हमारा तो केवल भगवान है। अगर ये बात ठीक मान ले कितनी बढ़िया है, अपार पुस्तक है उसमें 500 ले गए, उसको आप पढ़कर ये देखो, हमारी कोई चीज नहीं है, हमारे साथ चलने वाली कोई नहीं है, भगवान हमारे साथ है, धर्म साथ में भगवान हमारे है, अबे सर्व समर्थ है, भगवान में किसी बात की सामर्थ्य की कमी है ही नहीं, ऐसे सर्व समर्थ हमारे है, ऐसी कोई चीज संसार में है ही नहीं, होगी नहीं, थी नहीं कोई, होगी नहीं, हो सकते ही नहीं, सामर्थ्य नहीं किसी की, कुछ बड़े कोई हमारा हो तो हमारी कोई चीज नहीं है, हमारी कोई वस्तु नहीं है, हमारा किसी साथ संबंध नहीं है, हमारा संबंध केवल भगवान से। और यहाँ आगे उन भाई बहनों को तो बड़ी दृढ़ता के साथ में, विधवा है तो उनको ये मान ले, कुंवारी है तो उसको मान ले, भगवान ये स्वभाव नहीं है, स्त्री पुरुष तो मान ले, हमारे केवल भगवान है, भगवान सिवाय कोई हमारा नहीं है, है ही नहीं, हमारे साथ रहते ही नहीं, रहेंगे ही नहीं, साथ चलेंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं। जब टिकट मिला है जाने का तब डेरा दिया बसाना में, वहां जलाने वाले तो लाखों थे पर जलाने वाला कोई नहीं, इस बात से हमारा कोई नहीं, किसी ऊपर से बैठे हो, किस बात भी बैठे हो, क्या आधार है आपका, आपका क्या है, कौन है, हमने क्यों भगवान है, और साहब कैसे करिए प्यारे यार, गुरु से कल जमाना है, कोई नहीं किसी का संगन साथी, आवत आवत है अकेले, अकेले आए अकेले जाएंगे, तो पहले से ही कोई हमारा नहीं है, शरीर भी हमारे साथ नहीं रहेगा, हम प्रत्येक देखते हैं हमारे साथ रहने वाले उठे चले गए, हमारे देखते बीसों तीसों आदमी चले गए, कुछ पता नहीं कहाँ गए, शेर जी ने मरने वाले को कहा कि तुम समाचार वगैरह तुम कहाँ हो, किसरे है, सुख है दुख है, समाचार देना, किसने समाचार नहीं दिया, शेर जी ने कहा यहाँ मरने वालों को समाचार देना भाई, पता तो लगे कहाँ हो कैसे हो, सुख है दुख है तुम्हारे क्या पास में, कोई समाचार नहीं, यही आपकी दशा होगी, आप शायद कोई नहीं है, किसी आप नहीं हो, आने जाने को नहीं, वो तो आप कोई चीज है ही नहीं, केवल भगवान अपने इन विचार में आदमी देखे तो केवल भगवान ही हमारे हैं, बस और कोई हमारा नहीं, क्योंकि वो अंश है, अंश अंश ही परमात्मा है, भगवान भगवान के अंश हमारे, अंश ही भगवान है, तो भगवान ही हमारे हुए, अरे वे छोड़ते नहीं साथ रहते हैं, मनुष्य उसको नहीं देख कर संसार को देखता है, अरे संसार में तुम्हारा कुछ है नहीं, कोई चीज नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई घटना नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, कोई अवस्था नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, तुम्हारा कुछ है ही नहीं, किसके भरोसे समय बर्बाद कर रहे हो, सच्चे हृदय से चेत करो, एक भगवान को हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, आपको बोलो नहीं, सोचो तो सही, अपना कोई है नहीं, कोई साथ नहीं, और भगवान ने मनुष्य लिया तो अपनी प्राप्ति के लिए सामग्री भी दी है, यहाँ भी किसी अफसर को कोई अधिकार सरकार देता है तो बंगला भी देता है, मोटर भी देता है, नौकरी भी देता है, और ये सब समझ देते हैं, तो भगवान क्या इतने भी नहीं करते, सबको स्वतंत्रता दी है, सबको सामर्थ्य दी है, सबको योग्यता दी है, सबको अधिकार दिया है, मनुष्य मात्र को अधिकार परमात्मा पर अधिकार, धन का बड़ा अधिकार नहीं है, परमात्मा पर अधिकार है, तो अधिकार दिया है, योग्यता दी है, सामर्थ्य दी है और स्वतंत्रता दे दी है, बहुत सामग्री बढ़िया बढ़िया से बढ़िया दी है, ऐसा मौका है, तो हमारा कोई नहीं है, इस बात को विचार करके मन को एकदम सावधान बनना चाहिए, साफ चाहिए तो जान चाहिए एकदम, हमारा क्या है, हमारा कौन है, क्या वस्तु हमारी है, कम से कम यहाँ आए हो और भाई बहन हो तो चेत करना ही चाहिए, ठीक बात है, हमारा कौन है, हमारा कोई नहीं है, कभी नहीं है, इस पुस्तक में बहुत बढ़िया लिखा, 20 बढ़िया से बढ़िया, देखो आप, मैं तो समझता हूँ जिगर मन में कल्याण की इच्छा है वो छोड़ेगा ही नहीं, चिपक जाएगा, तेना रात नू पड़ेगा, तीव्र मनन करेगा, निहाल हो जाएगा, शुभ शुद्ध हो जाएगा, एकदम जीवन जीवन बहुत पवित्र हो जाएगा, एकदम ठीक वाली बात है। एक से एक बढ़िया रहेगी, विश्व देखने बढ़िया है, बहुत सामग्री आ गई है एक एक पुस्तक में, तो ऐसी ऐसी सामग्री हमारे मिली है भगवान ने कृपा करी, अलग अलग अलग कृपा, विलक्षण कृपा, विचित्र कृपा भगवान की, सो सच्चे हृदय से लग जाओ, निहाल हो जाओगे, खूब ध्यान देकर पढ़ो, सब समझो इस बात को कि हमारा वासी कौन है, सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं है, तो सिवाय से भगवान को किसी और को मत मानो, अपना केवल भगवान को अपना मानो, उसको याद करो, अच्छा स्मृति मात्र है ना, और बहुत सस्ता भगवान है, केवल याद रखो बस, समूह स्वीकार पुष्पे चंद्रमा बसुत स्मृति बात है ना, साधु करी संतोराज जयराम जी महाराज हाथ जोड़ दिया बस, इतनी सस्ती चीज सुगम चीज मिलने मिलने वाली चीज में लगे, मिलने वाली बिछड़ने वाली चीज है जितनी जितनी सभी देख लो, एक एक चीज देख लो, रुपया देख लो, मकान देख लो, कुटुंब को देख लो, वस्तुओं को देख लो, चीजों को देख लो, घटनाओं को देख लो, क्रियाओं को देख लो, पदार्थों को देख लो, पशु पक्षियों को देख लो, मकानों को देख लो, कौन सा हो जाएगा, मकान या बड़े मकान, इस वास्ते एक भगवान मेरे हैं, सिवाय भगवान ही कोई मेरा नहीं है, इसमें दृढ़ता से साथ भगवान को मान ले, तो भैया मैं मौका है बार इस मानने का स्वीकार करने का मौका है, स्वतंत्रता है, सामर्थ्य है, योग्यता है, अधिकारी है, चार बातें, परमात्मा प्राप्ति में सब स्वतंत्र है, सब समर्थ है, सब योग्य है, सब अधिकारी है, बोले मात्र भले हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, कोई हो, ऐसा मौका मिले अपना सुंदर मौका है, तत्परता से लग जाओ बस, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मौत हो जाएगी।